to wziął po prostu z kapelusza. I na koniec bardzo krótko, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście sprawy Brexitu idą w dobrym kierunku, czyli dogadywanie się krajów Unii z Wielką Brytanią? Pierwszy krok został zrobiony. Unia Europejska i Wielka Brytania przechodzą do drugiego kroku, czyli rozmowy o relacjach handlowych, jakie będą łączyły Unię 27 krajów i Wielką Brytanię po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej. I to jest dobry sygnał na rok i parę miesięcy przed rzeczywiście wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Bardzo panom też dziękuję. Też uważam, w dobrym kierunku, a wcale nie ma gwarancji, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. A to już jest temat na inną rozmowę. Dalej Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Liberacki, SLD, Beata Michnicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Jest wtorek, 19 dzień grudnia. Minęła 18. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Czas na serwis. W siedzibie PiS spotkanie Komitetu Politycznego. Politycy jednak niewiele mówią o tematach spotkania przy Nowogrodzkiej. Spotkanie w siedzibie PiS właśnie powinno się rozpoczynać, a w Pałacu Prezydenckim już po spotkaniu prezydenta z szefem PKW w sprawie zmian w kodeksie wyborczym. W Brukseli protest przeciwko reformie emerytalnej. Rekonstrukcja w rządzie według doniesień medialnych ma być głównym tematem rozpoczynającego się właśnie spotkania Komitetu Politycznego PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówi jednak, że temat rekonstrukcji pojawi się owszem, ale... Ale nigdy nie jest tak, że temat jest tylko jeden i nigdy nie jest tak, że te informacje, które pojawiają się w mediach, są prawdziwe. Myślę, że po fakcie dowiemy się tak naprawdę, czego to spotkanie dotyczyło. Wczoraj, przypomnijmy, nowym szefem gabinetu politycznego premiera został poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, z kolei nowym rzecznikiem rządu posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Kopcińska. Spotkanie w siedzibie PiS właśnie powinno się rozpoczynać, a w Pałacu Prezydenckim już po spotkaniu prezydenta z szefem PKW. Sędzia Wojciech Hermeliński przekazał uwagi komisji na temat zmian w kodeksie wyborczym. Nad uchwaloną przez Sejm w zeszłym tygodniu nowelizacją kodeksu wyborczego pracuje Senat. W ocenie szefa PKW zmiany wprowadzają, tu cytat, bardzo silny element rządowy do procesu wyborczego. Chodzi o wskazywanie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji kandydatów na komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego. W Brukseli protest przeciwko reformie emerytalnej. W manifestacji zorganizowanej przez 3 największe belgijskie związki zawodowe uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Manifestacja doprowadziła do zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Spowodowała też utrudnienia na drogach, ale nie tak duże, jak się spodziewano. Nie było chaosu, bo wiele osób zrezygnowało z przyjazdu do Brukseli samochodami. Ci, którzy wzięli udział w manifestacji, mówili, że nie zgodzą się na rządowe plany dotyczące reformy emerytalnej. Nie do zaakceptowania jest plan wydłużenia wieku emerytalnego. Nie wyobrażam sobie pracować do 67 roku życia. To niemożliwe. To skandaliczna propozycja. Związkowcy nie wykluczają zorganizowania w przyszłym roku strajku generalnego. Decyzję mają podjąć w styczniu. A premier Belgii Charles Michel skrytykował organizatorów manifestacji i zarzucił im powielanie kłamliwych informacji, ale też zapowiedział kampanię informacyjną dotyczącą reformy emerytalnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Krakowie specjalne tablice będą informować mieszkańców o stanie powietrza. 3 multimedialne ekrany ustawiono w 3 punktach miasta. O ich powstaniu zdecydowali sami krakowianie. Tablice zainstalowano przy przystankach tramwajowych i autobusowych. Na nich mieszkańcy zobaczą, jakim powietrzem oddychają, mówi Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta do spraw poprawy jakości powietrza. Poziom pyłów PM10, poziom pyłów PM2,5 i stężenie dwutlenku azotu. Pełne, rzeczywiste, wiarygodne dane, tymi danymi dysponuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Bazujemy na stacjach pomiarowych, które są umieszczone w Krakowie. Te dane powinny spływać właśnie również z tych stacji pomiarowych. Dziś jeden z ekranów uruchomiono na próbę, pozostałe 2 zaczną działać. W styczniu zamieszczone na nich dane będą aktualizowane co godzinę. Szef rządu Mateusz Morawiecki chce walczyć ze smogiem, wprowadzając nocną taryfę na prąd. Dzięki ich aplikacjom na komputery i smartfony budżet ma poprawić ściągalność podatków. Ministerstwo Finansów nagrodziło informatyków, których praca pomoże fiskusowi w ściganiu oszustw podatkowych.

powraca do mnie. Dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historykusz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei błysk. Dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Do ostatniej nuty. Panie Ryszardzie, panie Mateuszu, z pewnością ta płyta świetnie zabrzmi na święta u państwa w domach. Gratulujemy. A my mamy jeszcze zaproszenie od Zofii Sylwin. Zaproszenie na pokaz filmu Czas Apokalipsy. Ten pokaz jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj w Trójce, serdecznie zapraszamy. Po projekcji rozmowę o filmie i jego związkach z Jądrem Ciemności Józefa Konrada poprowadzi Piotr Metz z Mariuszem Cieślikiem i Robertem Ziembińskim. Proszę do nas dzwonić, 2 2 7 3. Reportaż w Trójce. A teraz bardzo ciekawa sprawa. W Polsce przybywa tak zwanych leśnych przedszkoli, których ideą jest wychowanie w kontakcie z naturą. Przedszkolaki codziennie wychodzą na długi spacer i to bez względu na pogodę. Bawią się szyszkami i patykami, taplają w błocie i obserwują przyrodę. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Dzieci lasu. Dzieciom wolno chodzić po kałuży, dzieciom wolno się bawić wodą, wolno im strugać patyki, wolno im bawić się sznurkami, rozwieszamy często linę, wolno im się wspinać na drzewa poprzez linę. No, czasami ludzie w lesie, jejciu, zaraz spadniesz, wchodzimy wtedy głębiej po prostu, żeby nie szokować przechodniów. Dobra, czy wszyscy mają rękawiczki? Ja mam! A ja nie! No to musimy poszukać, chodź Klara. Bardzo wiele nauczycielek, nauczycieli nie wychodzi z dziećmi na dwór tylko dlatego, że nie chce im się ubierać dzieci. Nie chce im się zawiązywać butów, nie chce im się zakładać tylu par rękawiczek, nie chce im się dopinać bluzek. To jest niepoważne dla mnie. U nas dzieci ubierają się same. My im tylko pomagamy. I to jest w ogóle bardzo rozwijająca rzecz dla dłoni, dla przyczynowo-skutkowego myślenia, że najpierw spodnie, potem buty. Najpierw czapka, rękawiczki na końcu. I proszę, już mamy przyczynowo-skutkowe, analityczne myślenie. Bardzo piękne słów można użyć tutaj z kategorii pedagogiki tłumaczących, dlaczego dzieci powinny się ubierać same. Hela, ja widzę, że twoje są jeszcze w pojemniku rękawiczki. Tutaj, Muszka. A czy będziesz pamiętała o tym, żeby założyć ten polar? Od kwietnia do października spędzamy ponad 90% czasu w lesie. Teraz około 10 staramy się już wyjść, około 14.30 staramy się wrócić. No jeszcze nie ma takiej dużej zimy, bywa minus 15, no to wtedy wychodzimy na 2 godziny górę. Jak jest duży śnieg, to wtedy troszkę dłużej, bo dzieci jednak bardzo lubią śnieg. One są poubierane w wełnę merinosową, to jest ich bielizna. Wełna do 40% absorbuje wilgoci i nadal grzeje. Także one nie mają takich doświadczeń w ogóle, że marzną. Kto by pomyślał, że w Warszawie może istnieć leśna grupa? Zdaje się, jest nawet kilka. Mamy fragmenty lasu, więc trzeba z nich korzystać. Zaraz skręcamy w stronę lasu i tam poszukamy jakiegoś miejsca. Zazwyczaj charakterystyczne jest jakieś zwalone drzewo. Daje tyle możliwości, że za każdym razem może być czymś innym do zabawy. Chodźcie, idziemy! W 2007 roku pojechałam na wycieczkę, taką niezwiązaną z niczym, do Oslo. Z moją przyjaciółką szukałyśmy sobie noclegu, bo było bardzo drogo, i spotkałyśmy tam jakiegoś Niemca przez couchsurfing, przez stronę internetową. On nas zabrał na spacer. Zabrał nas na spacer do parku i przechodząc między innymi koło takiej małej budki ogrodzonego terenu, powiedział nam: a to jest przedszkole. I normalnie w parku, w miejskim parku, jest kawałek terenu, który jest ogrodzony. Oni tam mają taki swój domeczek, w którym trzymają różne sprzęty i dzieci tam są przyprowadzone, ale oni tam nie siedzą tylko na tym małym kwadraciku, tylko cały park jest jakby do ich dyspozycji. Od razu pierwsza moja myśl była: jejcie, jaki to jest fantastyczny pomysł, że dzieci cały dzień w grupie, w przedszkolu, spędzają go tylko na świeżym powietrzu. I sobie tak pomyślałam wtedy: ciekawe, czy kiedykolwiek w Polsce będzie taka możliwość, żeby były takie przedszkola. No i potem, jak zaczęłam studia, kolejne już, najpierw skończyłam resocjalizację, potem poszłam na Uniwersytet Warszawski do Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na studia z pedagogiki alternatywnej, na pedagogikę waldorską. Tam był obowiązek jeżdżenia na przynajmniej 2 tygodnie praktyk co roku i już wybierałam sobie wtedy placówki, które miały grupy leśne, po to, żeby podpatrywać, jak one pracują. No, najwięcej nauczyłam się od pani Heli Heckman, która ma w centrum Kopenhagi przedszkole grupę żłobkową. To była pierwsza grupa w ogóle w Europie założona żłobkowa, która wychodziła tak często na dwór, i grupę dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rytm dnia był zorganizowany tak, że najpierw szli na 3,5-godzinny spacer do parku. Potem przychodzili do przedszkola, jedli ciepłą kaszę i potem z powrotem wychodzili do ogródka i już rodzice dzieci odbierali z ogródka. I tak wyglądał ich każdy dzień. To był czerwiec i pani Hela Heckman mi powiedziała, że tak wyjątkowy mam ten tydzień, bo wtedy spadło więcej deszczu niż przez cały czerwiec rok wcześniej. To było moje pierwsze doświadczenie takie w życiu. Deszcz nie był w ogóle żadną przeszkodą, ani żadną trudnością, wręcz przeciwnie. Podwieczorki były serwowane na zewnątrz i my siedzieliśmy przy stole, dostaliśmy kanapki, kapał nam deszcz, stał dzbanek z wodą, z szklaneczkami, do nich kapał deszcz, dzieci piły wodę i absolutnie w ogóle na nikim to nie robiło żadnego wrażenia. Dzieci się tylko przebierały z mokrych ubrań, jak się mocno zmoczyły, i szły z powrotem się bawić. To takie były w zasadzie dla mnie życiowe informacje od takiej doświadczonej nauczycielki, dla takiej młodej nauczycielki, jaką ja wtedy byłam, że nie ma pogody, w której nie można wyjść. Będziemy mogli tropić zwierzęta, chłopcy. Nie, w lesie nie będzie. Tak, są. Z 5 razy widzieliśmy sarny. Popatrzcie, sypko na lód! Jak ja studiowałam, to ja już wtedy również pracowałam w prywatnym przedszkolu, w którym frustracją dla mnie było to, że ja wiedziałam, co jest dobre dla dziecka, co jest dobre na tą fazę rozwojową, a miałam narzucone rzeczy. Ja musiałam popędzać na przykład dzieci przy śniadaniu, bo już muszą kończyć, bo już trzeba pójść na zajęcia. One nie chciały chodzić na te zajęcia, więc te panie wyprowadzały i skarżyły. No, bardzo to był trudny okres dla mnie, tak, bo ja musiałam rozmawiać z rodzicami i bronić tych dzieci przed ich rodzicami, tłumacząc im, że to jest czas, kiedy powinni się bawić. W wieku 4-5 lat absolutnie to nie było to. I wtedy wymyśliłam sobie, że ja zorganizuję grupę, która będzie chodziła codziennie do lasu. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie doświadczenia, które wcześniej zebrałam, spowodowały, że za namową mojego kolegi postanowiłam założyć działalność gospodarczą. Nie jesteśmy przedszkolem, nie mamy wpisu do ewidencji placówek oświatowych. Jesteśmy społeczną grupą. Po prostu mamy zajęcia, które są artystyczne i polegają na tym, że my wychodzimy do lasu. Pamiętam taki listopadowe popołudnie, to był mój pierwszy rok, nie miałam jeszcze żadnego doświadczenia leśnego takiego oprócz tych kilku tygodni spędzonych w tych placówkach, no ale teraz byłam sama, byłam tylko ja i las i dzieci, i w listopadzie padał deszcz, wiał taki wiatr, nie mogliśmy iść, tak bardzo wiało, i ja tak sobie pomyślałam, co ja tu robię? Wichurę z małymi dziećmi, bo Marysia miała 2 latka, Helenka 2,5, sama w tym lesie, tak? I odwróciłam się, popatrzyłam na dzieci, a Helenka wtedy rozpostarła właśnie ręce i popatrzyła na mnie i powiedziała: ciociu, ciociu, spójrz, latam. I ja sobie pomyślałam: a, po to tu jestem. Mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój. Nie wiem, jak to jest w innych przedszkolach, to mniej więcej chyba jakoś tak teraz jest pora na leżakowanie, to jak widać. Oni nie są teraz w nastroju na leżakowanie. Tej energii mają cały czas bardzo dużo. Tak, i po powrocie do przedszkola też mają jej jeszcze bardzo dużo. Tutaj dzieci nie narzekają na nudę. Wspinają się już bardzo dobrze, nawet najmłodsze dzieci, tak jak Krysia na przykład. Bez problemu wchodzą na takie drzewa. Opiekun nie martwi się o to, że na przykład taka gałązka się gdzieś wbije tam, gdzie nie powinna. Jak do tej pory się nie wbiła. Dzieci są bardzo ostrożne, naprawdę. Są sprawne fizycznie po prostu. Przez to, że właśnie się ciągle wspinają, ciągle są w ruchu, to mają wzmocnione mięśnie. Chodzą po podłożu różnego typu, a nie tylko po gładkiej, śliskiej podłodze. Tak jak jest to w przedszkolach, gdzie dzieci na przykład rzadko wychodzą na dwór. Pranie to nic przy tych korzyściach. Ktoś jeszcze życzy sobie herbatki? Nie ma pytań o rodziców. Nie ma pytań o to, kiedy pójdę do domu, nie ma pytań o nudę, nie ma takich sytuacji, tak? Dzieci mają bardzo dużo swobody, mogą się bawić w co chcą. Lubią być w grupie społecznej. Bardzo lubią dzieci przychodzić do nas, do grupy się bawić. Czasami czytuję fora internetowe, tak? Matek z dziećmi. Dziecko idzie na 3 dni do przedszkola, po czym 3 tygodnie choruje. Dzieci w leśnych placówkach raczej nie chorują. W zeszłym roku szkolnym, listopad, grudzień, styczeń, mieliśmy 100% obecności. Pamiętam, ponieważ to był nasz pierwszy rok tak liczny, byliśmy wtedy sami z Marcinem, trochę liczyliśmy na to, że nie będzie 100% obecności przez całą zimę, a był. Swobodna zabawa na świeżym powietrzu, tak? Takie proste rozwiązanie. Generalnie trochę śledzę trendy skandynawskie, szczególnie jeżeli chodzi o podejście do dzieci. Natomiast czynnikiem, który zdecydował u nas o tym, żeby posłać Krysię do leśnego przedszkola, były kwestie zdrowotne. Ona bardzo chorowała na skrzela. W swoim 2,5-letnim życiu dostała około 10, może nawet kilkunastu antybiotyków. Spotkaliśmy tę leśną grupę na którymś z zimowych spacerów. I dowiedzieliśmy się, że cały okres jesienny i zimowy dzieci były po prostu zdrowe i stwierdziliśmy, że to jest może jakaś inwestycja w zdrowie naszej córki. W tym sezonie odpukać jest dobrze. Raz tylko się zdarzyło, że córka wróciła z kaszlem do domu, ale następnego dnia właściwie już było dobrze. Chętnie córka przychodzi? Bardzo. Chyba nie zdarzył się taki kryzys, kiedy zostałaby w domu i powiedziałaby nie, nie chcę, dzisiaj nie idę do przedszkola. Po pierwsze jest zasada, że jeżeli dziecko nie chce uczestniczyć w jakichś zajęciach, to nie musi tego robić. A po drugie nie ma klasycznego podejścia, powiedzmy, do nauki czytania, ale na przykład układanie jakichś literek albo cyferek z patyków, z wypisywanie ich w błocie, bo tego pod dostatkiem w lesie. A więc są przemycane w sposób, przy okazji, takie elementy edukacyjne. Dajcie jeszcze minutka zabawy i wracamy. My chodziliśmy wcześniej do przedszkola, które było inspirowane pedagogiką waldorską, czyli też dużo czasu na świeżym powietrzu, czasu spędzanego w grupach mieszanych, właściwie tylko grupy mieszane. I tam poznaliśmy Agnieszkę. I gdy Agnieszka założyła swoje przedszkole leśne, to po prostu przenieśliśmy się stamtąd do lasu, bo tak sobie myślę, że to jest ten wiek, gdzie bycie na świeżym powietrzu i przyzwyczajenie dzieci do tego, że nie ma złej pogody, a tylko są złe ubrania, to jest idealny moment, bo potem już wchodzi szkoła, obowiązki, siedzenie w ławkach i zamknięcie w klasach, a teraz jakby jest ta wolność, można robić co się chce i latać po drzewach, obdzierać się, rwać ubrania i tak dalej. Chodźcie chłopcy! Coś, co jest może dosyć istotne dla rodziców. Wieczorem jak się kładzie do łóżka, po prostu pada. Nie ma już łażenia po domu. Po prostu kładzie głowę na poduszce i śpi. Wuwu, Iwo, Bruno! Historia leśnych grup w Polsce cały czas się rozwija i z tego co wiem, to cały czas rosną. No, mój przykład jest dosyć dobry. 45 osób na liście oczekujących to jest dosyć dużo. To jest trochę jednak dla mnie trudne, że tylko ta 13 może z tego korzystać, tak? Ja bym chciała, żeby więcej dzieci mogło korzystać z leśnej pedagogiki. Ludzie się często pytają, czy te dzieci w ogóle się czegoś uczą, no bo dla dorosłego człowieka to, żeby dziecko się czegoś nauczyło, to trzeba zorganizować zajęcia, muszą być jakieś pomoce naukowe i jeszcze pani musi tam klarować różne rzeczy i te dzieci siedzą i oczywiście wszystko to zapamiętują, tak? Wydaje mi się, że te dzieci wychodzą z takiej placówki z zupełnie innym rodzajem wiedzy na temat świata. To są młodzi ludzie, którzy są empatyczni, działają w grupie, którzy są w stanie poczekać. One harmonijnie się rozwijają. Są takie pełne,

Zapraszamy do Trójki. Brakuje tylko takiego śniegu pięknego. No, w Warszawie takie resztki jak na razie, no ale mam nadzieję, że na święta będzie trochę lepiej. Wracam do tematu ulic w centrach miast, ulic reprezentacyjnych. No i właśnie, i powraca to pytanie, czy najbardziej reprezentacyjne ulice handlowe Warszawy, Łodzi czy Tarnowa, ale także wielu innych polskich miast umierają. Pojawiają się takie głosy. Coraz częściej zamiast sklepów z odzieżą i z towarami luksusowymi otwierają się tam restauracje, bary czy banki. Jest coraz luźniej tu. Ze sklepami widać wszystko do wynajęcia. Bardzo dawna jest tutaj taka stagnacja olbrzymia. Ulica Nowy Świat we wszystkich rankingach wypada jako najdroższa ulica handlowa w Polsce. Z tym, że ostatnio zamyka się na niej jedna z marek obecnych tam od 7 lat. Również Blikle rezygnuje z tego lokalu. Czy te ulice jeszcze są, czy już ich nie ma? Z naszego raportu wynika to, że zdecydowanie ulice handlowe są i rozwijają się. Agata Czarnecka, współautorka raportu Warszawskie ulice handlowe z firmy CBRE. Nie stanowią one bezpośredniej konkurencji do centrów handlowych, które zapewniają szereg różnych funkcji, parking. Stanowią w pewnym sensie uzupełnienie. A przede wszystkim, co jest zauważalnym trendem od kilku lat, zaczyna dominować gastronomia. Od pewnego czasu, kiedy ulica Piotrkowska zdecydowanie, można powiedzieć, trafiła w taki niebyt ze względu właśnie na otwarcie centrów handlowych przede wszystkim, które stały się tutaj głównym winowajcą, jeżeli chodzi o znikanie sklepów, zmieniła się. Piotr Kurzawa, menadżer ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Przebudowaliśmy ją w znaczący sposób, dołożyliśmy takich rzeczy, które są bardzo ważne dla mieszkańców, czyli ławek, zieleni. Coraz więcej jest ponownych takich zapytań o lokale użytkowe, nie tylko wyłącznie gastronomiczne, ponieważ gastronomia na ulicy Piotrkowskiej jest na pewno najmocniejszą gałęzią. Natomiast jeżeli chodzi o stricte taki handel, który mamy w sklepach, ma się troszeczkę gorzej, ale to nie tylko i wyłącznie to jest problem jak gdyby ulic. Ogólnie w dużej mierze handel przeniósł się do internetu i myślę, że centra handlowe też to odczuwają. Czy te ulice, szczególnie w Warszawie, zamienią się bardziej w gastronomiczne i handel nie będzie miał czego tam szukać? W porównaniu do danych sprzed kilku lat widzimy, że udział tych najemców spadł, natomiast to też nie tylko wynika z tego, że taka jest specyfika ulic handlowych. Często jest też tak, że lokale, czy na przykład w Nowym Świecie, nie spełniają korporacyjnych wymogów tych wielu międzynarodowych sieci handlowych, które są zobowiązane przez swoje centrale, aby lokal miał określony standard, czy określony wysokość, określone parametry techniczne. Chodzą tędy ludzie, ale głównie przechodząc tych sklepów też unikają. Jeżeli chodzi o tarnowskich przedsiębiorców, to jeżeli chodzi o centrum miasta. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepela. Pomimo tego, że obniżyliśmy terminy, jeżeli chodzi o parkowanie. Prowadzimy szerokie promocje. Klient jednak wybiera centra handlowe, ale trzeba pamiętać, że z drugiej strony bardzo jest istotne to, co przedsiębiorcy na tej ulicy oferują. To jest jedna sprawa. Druga to jest kwestia wysokości czynszu. Ten czynsz jest ustalany nie przez miasto Tarnów, ale przez właścicieli kamienic. W Warszawie też jest problem taki, że wiele lokali należy do miasta. Procedura wynajęcia takiego lokalu jest trochę inna niż na wolnym rynku. A to też czasami jest nie do przeskoczenia dla międzynarodowych marek, na przykład z tej grupy premium. Tutaj też dużą rolę odgrywa instytucja tak zwanego zarządcy ulicy handlowej, który mógłby zaplanować układ całej ulicy, zastanowić się, jakie branże powinny być zlokalizowane w konkretnych miejscach, no i też konsekwentnie dążyć do realizacji tego. Wszyscy są wygodni, idą do galerii, bo tam zjedzą frytki, dzieci się pobawią w kulkach pod dachem. Szkoda, ja lubię robić zakupy w małych sklepach. Raport o polskich reprezentacyjnych ulicach przygotowała Paulina Kozion. Wymsknęło mi się, że Dean Martin to prawdopodobnie ostatnia piosenka z płyty Just Christmas and the City w naszej dzisiejszej audycji, no ale teraz muszę sprostować. Bardzo dobrze, że muszę sprostować. Bobby Darin jeszcze przed ekonomią się zmieści. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Jesus Christ is born in the town of David. Someone called him king. You know the child is a true born. Jesus will hear him sing. Go ahead and tell it on the mountain, child, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Go down, tell it on the mountain. Yeah, this ain't go. Everywhere I say go, tell it on the mountain. Tell him that Jesus Christ is born. Yeah. When I was a seeker, you know I sought both night and day. Jesus Christ is born. God tell everybody, tell everybody. I do godziny 19 pozostało już niecałe 15 minut. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt porozmawiamy o pewnym podatku. Dobrze, zdradzę od razu. Konkretnie chodzi o VAT. Wpływy z tego podatku są współcześnie jednym z głównych źródeł finansowania budżetów wielu krajów wysoko rozwiniętych. Historia VAT-u liczy niecałe 50 lat. W Polsce został wprowadzony w 1993 roku. Przepisy dotyczące tego podatku nigdy nie należały do najprostszych i najprawdopodobniej nigdy do takich należeć nie będą. Wiele wątpliwości budzą one nie tylko w podatnikach, ale także w urzędnikach, którzy często podejmują kontrowersyjne działania, doprowadzając później firmy do bankructwa. Przepisy VAT-owskie nie należą również do stabilnych. Przez 24 lata obowiązywania go w Polsce mieliśmy kilkadziesiąt nowelizacji ustawy, które miały dopasować VAT do realiów obowiązujących w kraju. Jednak mimo wszystko nie brakuje wciąż tych, którzy chcą VAT zmodernizować. I o tym będziemy rozmawiali. Witam w studiu ekspertów, ekonomistę, byłego doradcę rządu Jana Olszewskiego, pana Dariusza Grabowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pana Tomasza Grunwalda, eksperta firmy KPMG. Dobry wieczór. Panowie, to zacznijmy od tego. Jedno jest pewne w życiu, tak? Niestety śmierć i podatki. Skoro tak, to zastanówmy się, jakie są zalety tego obowiązującego systemu VAT-owskiego, jaki mamy dzisiaj w Polsce. Zalety. Kto zaczyna? Może ja. Pan Dariusz Grabowski. Jedna mała uwaga. Jako przedsiębiorca, znam tu znakomite powiedzenie amerykańskie, ale twierdzę, że tak naprawdę zacząć powinniśmy zawsze od kosztów. Świat polega na tym, że najpierw są nakłady, później się płaci podatki. Czyli ale ja rozumiem pan, że powinniśmy zacząć najpierw od VAT, a potem powiedzieć o zaletach. Tak? Więc to taka uwaga, że w Polsce coraz mniej się mówi o tym, jak ciężko, jak kosztowne jest prowadzenie firmy. Ale to bardzo proszę dwa zdania na temat tego, co dobrego jest w tym systemie, który teraz obowiązuje. Ale teraz właśnie do pana pytania od razu. Do mnie pytanie. Co jest dobrego w systemie obecnym, to, że on daje pieniądze budżetowi w ogóle. Czyli już mamy jedno. Natomiast to, co jest niedobre, jest długą listą i niestety trzeba zacząć od przedsiębiorców. To do tego przejdziemy w takim razie troszeczkę później, a teraz pan Tomasz powie nam o tym, jakie są jeszcze oprócz tego, że przynosi to dochody do budżetu, zalety tego systemu. No jest jedna podstawowa zaleta taka, że to nie tylko, że przynosi dochody, ale przynosi olbrzymie dochody do budżetu i jeszcze przynosi w sposób taki, który wydaje się, że jest mało uciążliwy dla tych, którzy szczególnie ten ciężar podatkowy dźwigają, czyli konsumentów, no bo to oni koniec końców... Kto z nas zwraca uwagę na to, że płacimy o te 23% więcej? Tak jest, więc koniec końców podatek jest prawie niezauważalny dla konsumentów, bo konsument widzi z reguły cenę brutto w sklepie i nie wnika, ile tam jest podatku w środku, a jednocześnie ten podatek zasila, no to jest w tej chwili 40 parę procent budżetu, to są właśnie pieniądze pochodzące z podatku VAT, no więc olbrzymia część środków publicznych. No to dobrze. Wady? Mogę? Tak. No jest właśnie, to co pan określa jako zaletę, ja określam jako wadę. Jeśli konsument nie wie, albo może nie wiedzieć, albo nie wie dokładnie, ile podatku płaci i ile zawyżony jest koszt produktu, to jest już czymś ale złym. Ale jak nie wie? Wie, bo jak obejrzy sobie paragon fiskalny, to tam jest wszystko napisane. Ile co kosztuje i ile w tym jest podatku. Proszę pana, zgoda, że jak sobie obejrzy, ale ja uważam, że nie musi oglądać, a powinien wiedzieć, ile podatków płaci. Ale to jest jedna uwaga. Druga uwaga dotyczy tego, że podatek VAT jest podatkiem nałożonym na konsumpcję. Jeśli w związku z tym konsument go płaci, to o tyle jest droższa jego konsumpcja. Ale konsument jest dzisiaj konsumentem, a jutro w mojej firmie jest moim pracownikiem. Ja muszę mu więcej dać pieniędzy o wysokość podatku VAT, bo przecież ja mu muszę dać zarobić jak gdyby na niego i na rodzinę, żeby czyli mu starczyło. Pan jako przedsiębiorca woli dać fiskusowi, a nie swojemu pracownikowi. On w związku z tym jest o tyle droższy i koszty produkcji, które ja ponoszę, są o tyle wyższe i moja produkcja jest o tyle mniej konkurencyjna właśnie z tego powodu. Panie Tomaszu, to dla równowagi jakaś jeszcze wada tego obowiązującego systemu? Och, wad jest tutaj bardzo wiele. No, przede wszystkim to jest podatek... Wady przez D, a wady. Nie przez D. Przede wszystkim no, to jest jego skomplikowanie. Podatek z natury, w swojej konstrukcji jest podatkiem trudnym i skomplikowanym. I to jest jego główna i myślę, że niestety nieusuwalna wada. A to się za chwilę okaże, bo zdaje się, że pan Dariusz Grabowski ma pomysł na to, żeby ten VAT no, niesamowicie uprościć. Dokładnie, jest to przede wszystkim pomysł pana Andrzeja Bernala, to trzeba tu powiedzieć. Natomiast pomysł jest... Przedsiębiorca? To jest przedsiębiorca ze Słupska i mówiąc dokładnie, polski patriota myślący i o przedsiębiorcach, a jednocześnie o budżecie państwa. W czym rzecz? Jeśli podatek ten obciąża konsumpcję, to problem dla przedsiębiorcy polega na tym, że przedsiębiorca płaci ten podatek w operacjach między jednym, drugim, trzecim, piątym przedsiębiorcą, z którymi współpracuje. Dlaczego ma płacić ten podatek, naliczać go, wydawać pieniądze, kiedy i tak później następuje odliczenie, później następuje, by tak powiedzieć, rozstrzygnięcie, czy on dokłada, czy jemu się należy zwrot podatku. Czyli jak powinno być? Propozycja pana Bernala jest krótka. Niech przedsiębiorcy rozliczają się według faktur netto, czyli nie płacąc tego podatku. Niech posiadają kartę tak jak kartę kredytową czy kartę bankową. Niech ta karta będzie wystawiana czy wydawana przez ministra finansów czy przez urząd skarbowy. I niech jednocześnie nie oni będą odpowiedzialni za to, kto próbuje oszukać czy nie oszukać, bo wydanie karty oznacza, że ja mam firmę i ją prowadzę. Ten, kto ode mnie kupuje i kto mi sprzedaje, tak samo posiada kartę i to minister czy urząd skarbowy powinien być odpowiedzialny za kontrolowanie, czy tu się dzieje wszystko legalnie do końca. A czy to nie trochę, słyszeliśmy już o takim podobnym pomyśle, który nazywa się split payment? To nie jest split payment, split payment. To jest coś zupełnie innego. Split payment, najprościej mówiąc, to jest podzielona płatność. Zgoda? Mhm. Że na jedno konto przedsiębiorca płaci fakturę netto, na drugie konto płaci podatek VAT. Tak czy inaczej płaci i to tylko komplikuje jego życie, ponieważ po pierwsze rozdziela transakcje na dwa dokumenty, po drugie, i to jest najbardziej bolesne i szkodliwe, on płacąc VAT praktycznie traci i zamraża określoną kwotę pieniędzy, którą kiedyś mógłby użyć. Panie Tomaszu, jak się panu podoba ten pomysł, żebyśmy płacili na taką specjalną kartę? Split payment jest dokładnie odwrotnością tego, co tutaj zostało zaproponowane. Natomiast wracając do tego pomysłu, ja chcę powiedzieć, że pomysł już się pojawiał wielokrotnie wcześniej, bo jest w tym pewna logika, która mówi, że jeśli rzeczywiście obciążamy konsumpcję, to po co obciążać administracją, pobieraniem, oddawaniem podatku i później wszystkich przedsiębiorców, skoro i tak właściwie wystarczyłoby pobrać ten podatek na etapie styku przedsiębiorcy i ostatecznego konsumenta. To się wydaje logiczne i nawet pewnie byłoby stosunkowo proste. No tyle tylko, że właśnie taki mechanizm, a jak tu panowie rozumiem, jestem w takiej pozycji, że mam bronić podatku, który jest, ten mechanizm przeczy jednej podstawowej zasadzie tego, że VAT się, skarb państwa się żywi nie z tego, ile zbierze od ostatecznego konsumenta, ale z różnicy między tym, co zbierze w ciągu roku od przedsiębiorców i co im zwróci. Mhm. W związku z czym chcę powiedzieć, że skarb państwa się kredytuje u przedsiębiorców i nie sądzę, aby był skłonny z tego kredytowania się ryzykować. No tak, bo ten zwrot nie następuje od razu, prawda? Oczywiście. On czasami następuje nawet po paru miesiącach. Jest jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze, ten system, który tu został wskazany, no też nie odpowiada na pytanie, a co zrobić z przypadkiem, kiedy ktoś rozlicza się nie w pełni, tylko ma trochę sprzedaży opodatkowania, trochę zwolnionej i stosuje tak zwaną proratę. Wtedy i tak jest sytuacja dość skomplikowana. I kolejny jeszcze punkt taki, że dzisiaj, jak zanim wyeksportujemy towar, to przez ileś miesięcy albo lat podatek krąży i Skarb Państwa pobiera podatek, a na końcu przy eksporcie go oddaje ostatniemu w kolejce. W tym systemie nowym tego by w ogóle nie było, czyli kolejny uszczerbek po stronie Skarbu Państwa. Pan Dariusz Grabowski. Więc właśnie to, co pan kilkakrotnie powtórzył, jest z mojego punktu widzenia największym oskarżeniem. Budżet państwa na wszystkich polskich przedsiębiorcach cały czas zarabia, kredytując się tymi pieniędzmi, które oni wpłacają jako podatek, zanim dostaną zwrot w postaci tego, co im się należy. To są ogromne kwoty i ja mam wielką obawę, że to, co w tej chwili jest sugerowane, jednolity ten plik podatkowy, kontrolny i split payment, to wszystko doprowadzi, może doprowadzić do sytuacji niewypłacalności czy skomplikowania wypłacalności małych i średnich przedsiębiorców, dla których posiadanie tak zwanego gotowego grosza jest czymś szalenie ważnym. Natomiast te sytuacje, o których pan mówi, że jest się czasem płatnikiem netto, czasami jest się osobą, która jest, nazwijmy to, sprzedawcą finalnym, no to jest bardzo łatwo rozdzielić. To jest po prostu sytuacja, jakbyśmy mieli dwa rodzaje działalności i z tych dwóch rodzajów działalności się rozliczamy. Po co przedsiębiorcy komplikować życie dokumentacją, której nie musi mieć, jeśli i tak później z tego nie jest rozliczony. Panie Tomaszu, minuta. Ja jestem zwolennikiem upraszczania tego, co się da uprościć. I jak mówię, koncepcja tu zaprezentowana ma swoje plusy, no tylko, że ma ten podstawowy minus, że pewnie oznaczałaby przynajmniej w pierwszych latach znacznie niższe pieniądze wpłacane do budżetu, a to nie jest pewnie łatwe, czy nie byłoby łatwe do zaakceptowania. Jakby co więcej, no wydaje mi się, ten system split paymentu, który nie tylko, że będzie zmuszał przedsiębiorców do wpłaty i odzyskiwania, on ich zmusi do tego, że będą wpłacali, a odzyskiwanie będzie o wiele trudniejsze, dlatego że nie będą mieli władztwa nad pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT-owskim. Panie Dariuszu, 10 sekund. Jako przedsiębiorca apeluję o radykalne uproszczenie systemu podatkowego VAT idącego w kierunku takiej właśnie karty. To Dariusz Grabowski, Tomasz Grunwald, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, bezprzewodową myszką za 2699 zł, oszczędzasz aż 600 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. MediaMarkt, precz z nudą! W moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Ostatnia szansa na największe rabaty w Rainbow, tylko do 21 grudnia. Planujesz wakacje we dwoje? Skorzystaj z rabatu do 40% dla Ciebie i aż do 60% dla osoby towarzyszącej. Wybierz wakacje najtańsze pod słońcem w Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie Pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi Pani Proliver. Dokładnie, suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje Pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące.